arsye, o ti kisha un, nuk do doja kur, si doja dikur. S'munde të më thoje fjallë lam të mirë, se ti i kesh bejt për një tjetër jetë. Kiss.